Nie, ale spróbuję. Chcesz herbaty? No może. Ale to czekaj, nagram to co. Tylko jedną do tego? Co? Tylko jedną masz na myśli, czy... Robię swoje, uruchamiam mózgu swoje. Dobre dla mnie to jest szczęście doje. Jak jeszcze go doić? No idź w stronę światła. Sytuacja nie jest łatwa. Mocne jak bratwa. Postanowienia moje, że dotrwam i osiągnę swoje. Nawet jak zagrodzicie mi drogę gnoje. Wojenki z wami nie rozpocznę. Odpocznę, ruszę jak się zmęczycie. Uśmiech na twarzy, a nie smutne lice. Jak i widzę wszystkich z uśmiechniętym ryjem. A nie tych, co zapierdalają z kijem. Winien tego, co się dzieje ze mną. Ja przetrwam i nieważne jak, ale na pewno. Chociaż na pewno dopływa drewno ziewną. Bo nie wszystkim się to podoba. Nieważne, nie robię tego dlatego, bo taka jest moda. Ja mam metodę na rap jak metoda na goda. Płyną moje rymy jak płynie w kranie woda. I nieważne ile cech chcesz mi dodać. I nieważne, ja to tak zacznę, bo tak lubię. Zmieniamy hip-hop tak jak zmienne obuwie. I nieważne czy w klubie, bloku czy empiku. Ja jestem biały, bo nie jestem z Mozambiku. Jak dzieciak na joysticku pełen zajawki. Ja, moja muzyka, moje słuchawki. Ja, moje nastoletnie fanki. Zobacz, moje słowa za dwa lata będą ci się podobać. Pójdą na studia, zahaczą o fitness. Jestem wesoły, ale żaden ze mnie luzny fines. Bo życie życiem, a kino kinem. Wiesz, niektórzy pomieszali życie z Kill Billem. Ja mam bilet, ja mam chwilę, by się zastanowić. Nie toczę walki, Juszczenko, VS Jankowicz. Młode wirki, nie jestem jak Kimowicz. Ej, nie jestem gej, gejem, chujem nie wieje. No i dobrze, jestem jaki, jestem chłopcze. Ja się nie plączę, sensacji nie szukam. Nie jestem szybki, ale szybszy od Lucky Luka. Pozostaje więc pytanie, czy to sztuka? Będzie. Nieważne, czy ten rap wyżej przejdzie. Nieważne, dla mnie zdanie to. Że mnie nie lubi parę osób. Nie. Po roku wojen znalazłem drogę wyjścia z chaosu. Mam dość siedzenia z boku, szykuję się na powrót. Pierdolę krytyczne głosy kilku ułomnych wrogów. Nieważne, kumam na poważnie. Swoim rapem nie jednego lamusa drażnię. Nieważne, chcesz to sprawdź mnie, cyknij. Ten rap nie jest po to, żeby rwać na melodykę dziwki. Fajne ksywki, słodkie minki. A co to ma wspólnego z rapem? Spedalone cipki. Gdzie jest ten dream team, który trzymał wszystko w garści? Nieważne, się porobiły wielkie gwiazdy. Patrzę, jak się to ma do rapu. Wystarczy HWDP, krzyknąć do dzieciaków. Nieważne, nie chce mi się spinać. Gwiazdy rapu jesteście jak z gówna wymaz. Chcecie to trzymać, na starych układach bazować non stop. Ja jestem jednym z tych, którzy was wypierdolą w kosmos. Non stop, tylko wasze rapsy. Nieważne, wasza era mija lapsy. Spojrzeli z góry, miałem zostać na dole. Nieważne, to dziś ja po drugiej stronie stoję. Ponad zasięgiem oczu osób zatopionych w zawiści morzu. Zrozum, wiara, która jest we mnie płonie. Wcześniej czy później spali każdą przeszkodę, bowiem ten pomień płynie prosto z mej duszy. Tworzy fundament, którego czas nie skruszy. Choć szlak dłuższy niż ten dotąd przetarty. On ma swój koniec, tam gdzie nalew dojrzalszy. Starszy o te kilkaset kartek, coraz starszy. Z każdym kolejnym trakiem nieważne, ilu przeszkodzić chcę naprawdę. Nieważne, i tak na swoim stanę. Nieważne, ilu zawistnych jest naprawdę. Bo nalew i tak na swoim stanie. Polska wersja. To będzie jasna!